مرد به اصحاب اخدود، آتشی که پر از آتش شعلور است، انگامی که در کنار خندق نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ایشان آنچه که با مؤمنان انجام می‌دادند با خونسردی تمام مشاهده می‌کردند و تماشا می‌کردند. و ما نقم منهم و هیچ ایراد بر آنها یعنی بر مؤمنان نداشتند الا ان یؤمنوا بالله، جز این که به خدای غالب، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، جز آن که به خدای غالب و دارای محامد نیکو ایمان آورده بودند. فقط جزا ایمان بود، دیگه چیزی نبود. در رابطه با اصحاب الاخدود زیاد نظریات وجود دارد، ولی مشهورش والله اعلم همین خواهد بود که تو نواس یکی از پاشاهای یمن بود، آخرین پاشای از اونها، و او هم کسی بود که در دین یهودیت داخل شده بود با وصفی که میفهمی که دین حضرت عیسی علیه السلام برحق است و ما مکلفیت داریم با او ایمان داشته باشیم. بنان تعذیب میدادن مسلمانان مؤمنی که به ایمان به حضرت عیسی علیه السلام داشتن. در میان از اینها و غالبا کارهای به اصلاح امور خود را هم به سحر و به جادو به چیزا هم بسیار اصرار داشت. مردی که در از جمله مشاورانش بود و بسیار زیاد ساحر بزرگی بود، روز برش گفت که ببین من شاید بمرم، از این که قبل از مردن ما یک کسی را بر ما بده که جوان بوشه باشه، کوچک باشه، طفل باشه، تا او را مورد تعلیم خود قرار بتم. از طرف که اگر من مردم او هم یک ساحر خوب و فهمیده از او باز کار بگی و یک کسی را برش معرفی میکند. بنان این طفل انگامی که پیشی ساحر میرود و چیز تعلیم سحر را میگه، در رای بازگشت میبینه که در یک سومه یک جای یک عابد همشت از جمله این مسیحی ها با این روبرو میشه، طبیعی که سخنانشان رد و بدل میشود. بعد این طفل انس میگیره با ارزش هایی که ایراها برش پیشکش میکند. روزهای میگذرد، یکان بار از این طرف پیش میرود که راهب میشیند، بعد از اون ناوخت کمه که بعد طرف ساحر میرود، یکان بار از اون زود باز حرکت میکنه پیش راهب، چند لحظه میشنه و از این تعلیم میگیرد. هر دو تعلیمات را با هم گرفت، یک طرف معنویت را و یک طرف هم به اصلاح سحر را. روز تیر میشن که مردم بند هستند، یکی از حیوانات وحشی رویشان را گرفته است و کل مردم نمیتونه، از جرأت نمیتونه کجا نزدیک شود. این گفت که این امیال خیلی خوب روز به اصلاح مشاهده و عملی است که کدام یکی از اینها درست است، آیا سحر خوب است و یا پیامی که این راهب برم دادن. اما بود که در به اصلاح در غولک خود سنگ را میگذارد و میگه که ما به نام خدایی که و تعلیماتی که راهب اگر به ما داد او راست باشد، این حیوان باید کشته شود و اگر راست نمی بود این کشته نمی شود. وقتی که میزنی حیوان از بین می رود و مردم رایش آزاد می شود، با مجرد این مردم اقا خوش می شوند، به این دعا می کنن و پیش راهب که مرد قصر هم می کنن برش می که امروز تو از ما کدام خوب استی و خداوند ما تا سر تو این دینش را تقویت می کند. بنان هر دو مورد امتحان و مشکلات و شکنجه قرار گرفتی، بعد بفهم که مرد بگیری کسی نده، این راه درش می بیاد. الله جل جلاله بازبرزی بعضی از کرامات را هم می دهد، کور مادرزاد را جور می کنن، بعضی مریض های صعب علاج او است با واسطه از الله شفا برش می دهد. روزی از روزها یکی از مشاورین کلان از این پاچا، این هم کور بود، چشمش نمی دید، پیش از این که می رود باش میگه تو مرم تدایی بگو، باش میگه من نمیتونم کرده، اول مسلمان شو، ایمان بیار، توحید را بپذیر، بعد از خدا شفایت میتونم، من نمیتونم شفا دادن، شفا را صرف الله میدهد. این مسلمان میشه و چشمش جور میشه، پیش پاچات میگه تو خوب کور بود و مرده کرد، گفت اللهی که پروردگار ما و دوست ما را جور کرد، گفت غیر از ما دیگه خدایم داری؟ طبیعی دیگه تو خدا نیستی. جنجال در این پیدا میشه، ایره تعذیب میکنه تا که این طفلک نشان میده. وقتی که طفل برش نشان میده، طفل را میاره، او را هم شکنجه و تعذیب میکند، او هم مجبور میشود راهب میاره، راهب برش میگه توی را تعلیم دادی و او طبیعی که انکار کرده نمیتونه، باز سر فرقش عرب را میگذاره تا به آخر عریش میکند. از او بعد اون مسلمانی که از جمله مشاوران بود او را هم امیر رقم شهید میکنه و از دین باز نمیکردد. این طفله که به دست کسی میتونه نگه باره در سر کو بلندش بکنه، چون او ساحر اصلی هم به اسلام مرده بود، بنان از سهرش باید استفاده میکرد. اگر توبه کرد، خوب اگر توبه نکرد در سر کو پختنش، در سر کو که میرسد و این میگه پروردگار ما را شر از اینا خلاص بکن. امی که یک شور میخوره اینها از کو مفتن، این کسایی که ایره باید منداختن. پس میاد پیش پاشا میگه تو را نکش؟ گفت نه. گفت از دینت بازگشتی؟ گفت نه، با دینم پابند استم. باز دستی کسی میتونه میگه دامبین دریا پختن، دامبین بحر. اوجا باز با همه که الله این کشتی را شور میده و این مردمی که باید ایره بنداز و اونها انداخته میشه. در اخیر باز میاد دعوت خدا پیشکش میکنه که ببین ما را تو کشته نمیدانی، یک کاری باید میکنم از دست من خلاص میشه. گفت چی بکنم؟ گفت محکومه جمع بکن، کلگی رستاد کن، ما را هم به صلیب اصلاح بسته بکن. از این بعد در کمان تیره بگذار و بگو که به نام خدای از این غلام تو را کشتم، به نام پروردگار به رب هذا الغلام. این را بگو. از او بعد این کلمه را که گفتی در وجود میتیر صادق میکنه اما کشته میشم. این پاچان گنگس بود اما تو کار کرد. وقتی گفت که به رب هذا الغلام، مردم گفتن که یقینه که توی قضور سرش نکسی، داستانم برشان خان، جز پروردگاری از او غلام کس دیگری کشته نمیتونه و تو خو خدا نیستی. بنان کلگی به دین حضرت عیسی علیه السلام باورمند شدن. اما بود که این بدبخت خدا و این معجزات تن نداد بلکه مخالفت کرد. از او بعد یک گوداری از آتش را جور کرد و مسلمان ها را در اونوین از او می انداختن. در جملهش یک زنی هم بود که وقتی که او را من داد از آتش ترسید، طفلی که در آغوش داد برش گفت که مادر خدا پرتو، یقینا که این آتش نیست و نعمت بزرگی را الله برات می دهد. او طفل هم در او کوشکیش بس بسخن آمد. الله جل ای خو یک نمونه است، نمونه های از اینا وجود دارد، نمونه های از اینا وجود دارد. بنان این آیت را نباید محدود بکنه، زیرا اشارات در قرآن نیست به محدود کردنش، بلکه در طول تاریخ چنین کارای شده. حضرت ابراهیم در آتش انداختن، او کدام گناه دیگری نداشت. زیاد مسلمان ها را در آتش انداختن، در روسا در آسیای میانه به هزارها مؤمنین را در آتش انداختن، عین شکل در کمونستان در افغانستان به هزارها انسان ها را زیر زنده زیر خاکشان کردن. این کلشان اصحاب اقدود هستند، ولی در پلچخی اما خندق ها وجود دارد. بنابراین محدودیت به کار نیست. قتل اصحاب الاخدود النار، مرگ و عذاب بر شکنجگران صاحب خندق ها. آتشی که ذات الوقود پر از آتش شالور، اذ هم علیها قعود، هنگامی که در کنار خندق نشسته بودند. و هم علا ما یفعلون بین مؤمنین شهود، و ایشان آنچه که به مؤمنان انجام می دادن با خونسردی تمام مشاهده می کردن. و ما نقمو منهم، هیچ ایرادی بر آنها نداشتن، هیچ ایرادی نداشتن، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر ای که به خدای غالب و دارای محامد ایمان آورده بودن. فقط امق گب بود با مسلمان دیگه چیزن می گه بکشش، میگه چی دلیل سرش داره؟ میگه نماز میخوام. او را میاره بندیش میکنه، واسه تو میشه که بکشنش. کس کدام سارمال پرسنه چرا بکشنش؟ نماز میخوام. این گناهش بود، این جنایتکارای کمانستای رزیله. الله شاید از کسی که اینا را میبخشه و با اینها در کنارش میشینه نفرین خدا سرشان بار. ببینین که این رزیله به اندازه جنایت کردن، 24,000 انسان تنها در هرات به شهادت رساندن، 12,000 نفر را در یک روز در کنر به شهادت رساندن، 12,000 تنها آدمار در پلچخی به شهادت رساندن، 20,000 تنها محصل و مامور را تنها از شهر کابل از دفترش برده، از لیلیش برده و اینا را به شهادت رساندن. در هر ولسواری ولایت که برین این رزیلا خندق هایش وجود دارن، ولی باز میگه هیچ کاری هم نکردیم، هیچ کاری اینا نکردن. یقینا که ما سخت بی غیرت شدیم و انسان‌های رزیل و فاسد را متو گذاشتیم. ما حد اقل خویم میومد که یک بار میگم که بد خو کردیم، جنایت خو کردیم. حالی هم میگم کسایی که این رقم با ظلم خود اعتراف نمیکنه، الله شاید کشتنش هم سابق واریست، اما سابق هم که میکوشتی اما تو الله اکبر سرش بگو مردار مشالی همت میشار هیچ سر شک نکنن. الذي له ملك السماوات والارض ان ذات عظیم ایمان به او ذات عظیمی آورده بودند که غالب و ستوده شده است. له ملك السماوات والارض مرعور است ملکت آسمان ها و زمین والله على كل شيء شهيد و یقینا که الله بر همه چیز گواه است. الله به همه چیز گواه است. به اندازه یا جنایتکار بودن یقینا که در خانه ما آمدن قبل اون ما رو نزداشت که یک پیرا نفت و پوشت هیچ کاری هم نی به یک پیران پوشیدن کسی رو نگذاشتن دیر زیلا آلی ما برش میگن خیر بوده باشد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هر آنانی که جزا دادن مردمان مؤمن و زنان مؤمنه را ثم لم يتوب و باز توبه نکردن فلهم عذاب جهنم مریشان را از عذاب دوزخ و لهم عذاب الحریق و مریشان را از عذاب سوزنده. این الذین فتنوا المؤمنین بین فتنه در اصل به معنای قرار دادن طلا در آتش است تا میزان خلوصی از او ثابت شود. بنابراین الله جل جلاله هم به اساس تعذیبی که کفار بر مؤمنین میکند میزان اخلاصشان را الله چیکار ثابت کرد. میزان اخلاصشان ان الذين امنوا بشك انان ایمان آوردن و عمل صالحات و کارهای شایسته کردن لهم جنات و مریشان را باغها تجری که می رود من تحت الانهار از زیر درختها از زیر خانه ها و قصرهایشان الانهار و جویها ذلك الفوز الكبير این کامیابی بزرگ است. ان بطش ربك لشدید اگر ما نکردیم و انتقام خون شهدای خود را نگرفتیم و سستی کردیم خیر بوده باشد. این بطش ربک لشدید هر آن گرفتن قهر آمیز پروردگار سخت است. اینه هو یبدئ اوست که آفرینش را آغاز می کند و یعید و باز می گرداند. آفرینش را او آغاز کرد و او الله او را باز می گرداند و هو الغفور و اوز بخشاینده الودود دوستار مؤمنان. الله شیست بخشاینده است. الله بواسطه از این تعذیب کفار میکند درجات مؤمنین را بلند میبرد. الودود دوستار مؤمنان است اونا را هم تنها نمیگذارد. ذوالعرش مالک عرش المجید گرامی قدر است. چرا خداوند متعال مؤمنین را به چنین حالت گرفتار میکند؟ به خاطری که غفور و ودود است. میبخشد منازل بسیار بلند را و دوست دارد مؤمنان را. و در فعلی از این اگر مؤمن را در او لاحقه کمک نمی کند ذوالعرش المجید صاحب عرش بسیار گرامی است فعال لما یورید کننده هر کار است که او بخواهد. فعال لما یورید کننده است هر چی که او بخواهد. بنان در این حکمتی است اگر یک شهید داره می شود در حقیقت تاریخ خوبی را می دهد که به اساس از او دعوت اسلام به پیش می رود به اساس از او تاریخ اسلام به پیش می رود. هل اتاک حدیث الجنود آیا آمده است تو را خبر لشکرها؟ چون قبلا دلیل ما گذاشت که چرا یا سقوط نمی کند الله می گه نه شکستشان حتمی است. آیا آمده است تو را خبر لشکرها فرعون و ثمود از لشکر فرعون و ثمود بل الذين كفروا بلکه آنانی که کفر اختیار کردن فی تکذیب در ترو و در تکذیب والله من ورائهم محیط و البته الله از هر طرف ایشان را احاطه کننده است. الله مانند فرعون و سمود هر کافر را از بین میبرد، زیرا خداوند متعال از هر طرف اینا را چی کرده؟ احاطه کرده است. بل هو قرآن مجید، بلکه این قرآن بزرگی است. بل هو قرآن مجید، بلکه قرآن با شکوه و عظمت است. فی لوح محفوظ، نوشته شده در لوح محفوظ. فی لوح محفوظ اگر بجر بخوانیم تبیز که صفت برای لوح می شد، فإنه محفوظ من الشیاطین. امام نافع برقه می خواند به یه عنوان که این صفت برای قرآن می شود، الا یمکنه التحریف ولا التبدیل. فی لوح محفوظ در این صفت برای قرآن کریم، یعنی ممکن نیست تحریف و تبدیل و دیگرگونی قرآن. اگر برجر شود صفت برای لوح می شود، یعنی محفوظ است از شیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق. سوره مبارکه طارق از جمله سوره های مکی است، دارای ابدا آیه یک رکوع در ترتیب مصحف 86 سوره است و تسلسل آن حسب النزول 36 بعد از سوره مبارکه البلد نازل گردیده. مطالب عمده سوره به دو محور دور میزند: محور معاد و رستاخیز، دو محور قرآن کریم و ارزش و اهمیت آن. ولی در آغاز بعد از سوگندها اندیشه آفرین اشاره به وجود مراقبین الهی بر انسان می کند. بعد برای اثبات امکان معاد به زندگی نخستین و بعد پیدایش انسان از آب نطفه اشاره فرموده، نتیجه گیری می کند. خداوندی که قادر است که چونین انسان با عظمت را از آب بی ارزش پیدا بکند، او قادر به بازگشتش هم است. در مرحله بعد به بعض از ویژگی های روز رستاخیز اشاره کرده، بعدن با ذکر قسم های متعدد و پرمعنا اهمیت قرآن کریم را گوشزد انسان می کند. در اخیر سوره باز هم تهدید به کفار و مجازات الهی سوره مبارکه را پایان می بخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق، سوگند با آسمان، و الطارق و بکوبنده شب، آنچه که در شب می آید. اول خب الحمدلله این نکته را فهمیده باشین، سوگند که ما می خوریم در حقیقت جانب مقابل ما که در شب باشد می خواهیم او را از شب بیرون بکشیم به طرف یقین. بنابراین این سوگند های ما به چیزیست که جانب مقابل ما برو ایمان و باور داشته باشد و به عظمت آن اقرار بکند. بنابراین نمیتونه که یک کسی باور به او چیز نداشته شما بر سوگند بخوره، قبل او باید باورمند به او باشد. بنابراین سوگند ما با آنچه که مورد باور است و عظیم است الله جل جلاله است. ما به اسماء و صفات خداوند متعال سوگند میگیریم تا به ای اسماء الله جانب مقابل را با آنچه که میگوین وادار به حقیقت و به قناعت بکنیم. هرچی که خدا است که سوگند میگیرد در حقیقت برای برانگیخته شدن ذهن ماست و برای بیداری و ایمان شما و بیداری از غفلت. از خاطر به چیزی الله سوگند میکنه که در او بیاندیشی، عظمت ازوره که مطالعه بکنی عظمت خالق را خود به خود در میابی. بنان وقتی که عظمت مخلوقش را گرفتی به عظمت خالق پی میبری، عظمت خالق را که پی گیر دارنده که نام خدا و پیشکش شد و از خود را خود به خود اصلاح میکنی. از خاطر قرآن کریم، قسم های قرآن کریم برای تحرید ذهن ما شما و بیداری ما شما از خواب غفلت است. و السماء و الطارق، قسم با آسمان، و الطارق و کوبنده شب، یا آنچه که در شب می آید. طارق از ببینیم به معنای کوبیدن است. راه دراز را از همه جهت طریق می گویند که با پای رهروان چی می شود؟ کوبیده می شود. اما قرآن خود را خود این روز را چی می کند؟ تعریف می کند. و السماء، قسم با آسمان، و طارق و با کوبندی شب، و ما ادراک ما طارق، و چی چیز آگاه ساخته را که چیز طارق؟ النجم الثاقب، همان ستاره درخشان و شگافنده تاریکی هاست. این کل نفس لما علیها حافظ، به این آیت های الهی سوگند که هیچ زندجان نیست که بر آن محافظ نباشد. این کل نفس، به این همه چیزایی که قبلا گفته شد قسم و سوگند که هیچ زندجان نیست که بر آن محافظ نباشد. اتو موضوع است که میگه که اگر شما عسل را بگذارین در یک جای، با زودترین فرصت هر چیز زندجان به طرف از او حرکت میکنه و او را میخورد. اگر مگس است، اگر مرچه است، اگر هر خزنده است، انسان و یا هر زیروح در این دنیا مورد چنین صدماتی است، او از بین میرود. ولی خداوند متعال فرض محافظین را نگاه کرده و او را از صدمات نجات میدهد. فلینظر الانسان، پس باید ببیند انسان مما خلق، از چی آفریده شده. خلق آفریده شده مما اندافق، از آب جهنده منی. یخرج من بین صلب، که بیرون کرده می شود، بیرون مبرد از میان پشت مرد و ترای باستغانهای سینه زن. کسی که او را چنین موجود آفرید، اینهو علا رشعه لقادر، بشک او ذات به بازگشت از هم تواناست. او خدایی که از آب منی و در او هم از کوچکترین چیزی که به چشم دیده نمی شود، با میکروسکوپ باید او را ببینی، الله سر از او ایره آفرید. اینهو علا رجعه لقادر، بشک او خدای عظیم و بازگشت از او هم تواناست. یوم تبل سرائر، روزی که آشکار شود اسرارهای پنهان، روزی که اسرارهای پنهان آشکار شود. فما له من قوت ولا ناصر، پس نباشد او را قوت ولا ناصر و نه یاری دهنده. تبل سرائر، ببینید که به معنی آزمایش هم میاد، طوری که به انگام امتحان حقیقت شی آشکار می شود و ظاهر معلوم می شود، در اینجا به معنی ظهور همه آنچه که ما را پت کرده بودیم. و سماع ذات رج، قسم به آسمانی که پرباران است، ذات رج. و الارض ذات صلع، و قسم به زمینی که پرشگاف که گیاهان از سر آن، از زیر آن سر بر می دارد. صد به معنی شگاف در اجسام صلب و محکم است، مراد زمینی با او سختیش چیر می شود و سبزه ها بیرون می براید. اینهو لقول فصل، لقول فصل، لقول فصل، اینهو لقول فصل. هر آن قرآن مایه یا فاصله جدا کننده در بین حق و باطل است. انه لقول فصل، هر آن این قرآن مایه و جدا کننده در بین حق و باطل است. و ما هو بالهزل، و نیست این سخن شوخی و مذاق. قرآن یقینا که فاصل و جدا کننده در بین حق و باطل است و سخن پوچ و بی معنای نیست. انهم یکیدون کیدن، و هر آن کافران پیوسته حیله می کنند. و اکید و کیدن، و می دهیم جزای مکر ایشان را جزا دادنی. الله میگه اینا حیله میکنن، ما هم در مقابل از این حیله و نقشه ایشان نقشه می دهیم که او را از بین میبریم. فمهل الکافرین امهلهم رویدا، حال که چنین است پس مهلت به کافران را، پس مهلت به کافران را امهلهم رویدن، و فرو گذار ایشان را رویدن اندکی، چیزی اینا را بگذار که در این دنیا بگردن. امهل هم مهلا طویلا، یک چیزی برشان وقت بتیم، اگرچه درازم بوده باشه باز هم در مقابل آخرت بسیار کوچک است. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سوره مبارکه الاعلا از جمله سوره های مکی است، دارای 19 آیه یک رکوع. در ترتیب مصحف 87 سوره است و تسلسل آن حسب نزول 8 سوره است بعد از سوره مبارکه تکویر نازل گردیده. این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل شده، بخشی که در آن روی سخن به شخص پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم می باشد و دستوراتی را در زمینه تسبیح پروردگار و ادای رسالت به او می دهد و اوصاف هفتگانه از خداوند بزرگ را در این رابطه بر می شمارد. بخش دیگری که از مؤمنان خاشه و کافران شقی سخن به میان می آورد و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را به طور فشرده ذکر می کند. در این بخش بیان می کند و در پایان سوره اعلام می کند که مطالب تنها در قرآن مجید نیامده، بلکه این حقایق در کتب پیشینیان از جمله صحف ابراهیم و موسی نیز هم تایید قرار گرفته و ذکر گردیده. امام مسلم و ترمذی ابو داوود و غیرهم از حضرت نعمان بن بشیر روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلا را در عیدین در روز جمعه تلاوت میکرد. امیرقم امام احمد از حضرت عبید بن کعب روایت میکنه که حضرت عایشه رضی الله عنها میفرمود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نماز وتر خود اول سبح اسم ربک الاعلا را میخوان، در رکعت دومش قل یا ایها الکافرون میخوان و در رکعت سومش قل هو الله احد میخوان. بنان به این سنت عمل بکنین، هیچ مشکلی نیست ان شاء الله. امام احمد روایت میکنه که ابن ماجه هم از عقبه ابن عامر انگامی که سبح اسم ربک الاعلا نازل شد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما فرمود که اجعلوها فی رکوعکم، وقتی که سبحان ربک سبح اسم فسبح باسم ربک العظیم، وقتی که این نازل شد پیغمبر بر ما گفت که این را در سجده در رکوعتان جای بدین. از این خاطر ما میگیم که سبحان ربی العظیم. و انگام که سبح اسم ربک الاعلا نازل شد پیغمبر فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده تان جای بدین. سبحان ربی الاعلا، سبح اسم ربک الاعلا، به پاکی یاد کن نام پروردگار بلند مرتبه را. الذی خلق، آن ذات عظیمی که آفرید، فسوا و باز منظم کرد. نام پروردگار بلند مرتبه را یاد بکن در مقابل هر مشکلی که با او روبرو میشی، زیرا آن ذاتی است که آفرید و منظم کرد. و الذی قدر فهدا، و آن ذات عظیمی که اندازه کرد، فهدا، باز راه نمود. و خدایی که ام اندازه کرد و ام راه نمود. والذي اخرج المرعى، وان ذات عظيمي كي براورد المرعى گياه تازه را، فجعله غثاء، پس گردانید آن را خشک احوا سیاه. و خدایی که براورد گياه تازه را برای حیوانات، باز امی گیا به اندازه زیاد بود، فجعله غثاء، پس گردانید آن را خشک احوا سیاه. ای علماء امروز تثبیت میگنی زغال سنگ که هست در حقیقت همو جنگل هایی است که خراب شده و خشک شده، بعد ویران شده و به اساس فشار به مرور زمان تبدیل به چنین یک شی محروقی شده. و ایرا با اینی مصرفی که امروز داریم انسان ها، 4000 سال دیگری اگر اینا را امی رقم استفاده بکنه باز هم خلاص نمی شود. علامه که یکی از تعبیرها می شادی شود، فجعله غطاءا، پس گردانید آن را خشک احوا و سیاه، سنقرئک فلا تنسا، ما به زودی قرآن را بر تو قرائت میکنیم، فلا تنسا، و هرگز فراموش نخواهی کرد آن را. ما قرآن را بر تو تلاوت میکنیم که دیگه فراموشش نمیکنیم، الا ما شاء الله، مگر آنچه الله بخواهد. انه یعلم الجهر و ما یخفا، مسلمان او میداند آشکار و مایخفا و پنهان را. ما قرآن به تو تلاوت میکنی که فراموش نمیکنی، و بعض چیزایی که ما نسخه میکنی او را فراموش باز میکنی. یعنی ای تو فراموش شدنت از دست خودت نیست، آنچه که از پیش تو گرفته میشد به اساس حکم خداوند متعال میباشد. بنان معنای گپ ایسته که بعضی آیت ها را حکم شما چی میکنی؟ نسخه میکنیم، یا بعضی آیه ها را ما تلاوتش را نسخه میکنیم، حکمش را باقی میگذاریم. و نویسر کل الیسرا و توفیق دهیم تو را بر راه آسان یا بحرای للیسرا به هر کار خیر تو را توفیق میتیم بر راه آسان تدبیق دینید للیسرا به هر کار خیر فذکر پس پند بده این نفعت ذکر را اگر سود کند پند دادن تو پند بده اگر این پند دادن سود بدهد غیر از او به اصلا پند نمیتی فذکر این نفعت ذکر را جمله شرطیه مفهوم دارد یعنی اینجا اگر بیاید باز تذکر بدهی اگر مفید واقع شد تذکر باز پند برش بده این در جمله شرطیه نباشد بلکه به معنای قد باشد این نفعت ذکر را به معنای قد شود برای تأکید تذکر ده که تذکر مفید و سودمند است یقینا تذکر بده که تذکر مفید و سودمند است که عدم تأکید تبلیغ را افاده می کند خامقا تو پند بده فیذکر رو به زودی پند گیرد من یخشا کسی که می ترسد بنام فذکر این نفعت ذکرا پند بده یقیناً که پند دادن خامخا مفید واقع می شود چرا سیذکر رو به زودی پند بگیرد من یخشا کسی که می ترسد و یا تجنبها و دوری گزیند از آن الاشقا بدبخترین افراد بدبخترین افراد چی می کنه از قرآن بازخذ می رود الذی یصلى النار الکبری آن که وارد می شود در آتش بزرگ آن که در آتش بزرگ وارد می شود از قرآن عقب می رود ثم لا يموت باز نمی میرد فیها در آن ولا یحیی و نه زنده بماند در دوزخ وارد می شود که باز نه زندگی خوب بکند و نه هم بمیرد که درد و الم را نچشد قد افلح من تزکا مسلمن رستگار می شود کسی که خود را تزکیه کند و ذکر اسم ربه فصلا و بیاد آرد نام پروردگارش را فصلا و نماز بخواند یقینا که رستگار شد کسی که خود را تزکیه بکند از تزکیه تقوا این عنوانی نیست که قرآن حدیث بر ما میدهد در باب معارف دینی ما در قرآن حدیث به نام تصوف و صوفی چیزی را نمیبینیم این عنوان است که بسیار پسانتر پیدا شده آنچه عنوانی که قرآن بر ما میده تزکیه و به معنای تقوا است که زیاد در قرآن کریم استعمال دارد حدیث پیامبر خدا زیاد استعمالات دارد اگر میخواهیم که ما دارای عظمت شویم پس چارش از کجا شروع میشد رفتن به قرآن حدیث تلق و فهم قرآن حدیث این مهم است برای تزکیه بعد از اینکه از این خلاص میشیم احسانایی که خداوند متعال بر ما شما کرده الله سخت مورد نعمت ما شما را قرار داده یک یک پیشتون بشینیم که خدا چقدر کارای تو را کرده چقدر بند افتیده بودی و الله او را بعد خلاص کرده چی بودی خدا به چی مرحله تو را بازگردانید وقتی که را یاد آور میشین خود به خود به طرف خدا انابت پیدا میکنین انابت که پیدا کرد یاد الله را شروع میکنین سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا حول ولا قوت الا بالله هر قدر اذکار بیشتر شد به امونز تصویه روحی بیشتر میشود و دیگه نکته که در مجالس صلحا و نکاح بشینین هر قدر با مردمای خوب بشین که یاد آخرت رو بیاتون بدن و امان رو تسکیتون بیشتر می رود بلند می رود و نکته آخری که بر خود تصمیقات داشته باشین بی معنا زندگی نکنین یک فرمول که خود داشته باشین شما بعد از نماز صبح چی میکنین خود مقید بکنین سر موضوعات بعد از نماز دیگر خود مقید بکنین که من این کارا میکنم خدا کنه که هر کاری بوده باشه از این عقب نمیرم من خواه خواه با روزانه باید یک بار قرآن کریم تلاوت بکنم به هیچ وجه از او عقب نمیرم هر قدر کار مهممون بوده باشه هر دو ما شما وقت خود را تثبیت کردیم و او وقت را تغییر ندادیم یقینا که باز قد افلح من تزکا مسلما رستگار میشود کسی که تزکیه بکند این مرحله را که گذاشتیم دو کار دیگر باز میکنیم یکی ای که کوشش بکنیم که در هفته یک روز شما خامخا باید یک دوستایتان را به زیارتش بروید تا که خداوند متعال شما خوش شود از خیش و قومتان فقط به خاطر خدا بروید که الله از بهشتان خوش شود دومی که و یکی از مریضی ها را در عرضی یک روز خامقا باید یادت بکنن و اوجا بخواد برندم پرسانش بکنن. اگر چی شما میوه را برده نمیتونی، این شرط نیست که اتمن میوه را کت خود ببر، این شرط نیست که خود چیزی را ببر، اما تون بری الله بعد اجر میدهد و پرسانش بکن، 70,000 ملائک برای شما طلب آمرزش میخواهد. بنابراین این رای چی است؟ تزکیه است. آسانترین را برای چی؟ برای اصلاحتان. قد افلح من تزکا، مسلمان رستگار می شود کسی که خود را تزکیه کند. چی رقم؟ و ذکر اسم ربهی و بیاد آورد نام پروردگارش را، ذکر زیاد بکنن، قرآن زیاد بخونن، فصلا و نماز بخونن. تزکیه دیگر رقم نکنیم که صوفیای جعلی جور کردن، هاو هاو هاو هاو کردن را باز نماز نمی خونن. سیجنه قرار کرده کل یک خواست رو میکنه، اوجا یاد خدا میکنه، اوجا با دول سرنه میزنه. این رقم دول سرنه یاد خدا رو نکنه. بل تؤثیرون الحیات الدنیا، بلکه اختیار میکنه زندگی دنیا رو به این تذکیه. تذکیه خود نمیشه که یک طرف تذکیه شروع کنی یک طرف حرام بکنی، خوب جور نمیاد. بنان ما پیام برتان دادیم که رستگاری در تذکیه بود. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه اختیار میکنید زندگی دنیا را و الاخرتو، در حالی که آخرت خیر بهتر و ابقا پاینده تر است. این هذا هر این مضمون مذکور است لفی صحف الاولا، در صحیفه های پیشینیان. این مذکور تزکیه و اهمیت عظیم در صحیفه های گذشتگان هم ذکر است، از جمله صحف ابراهیم و موسی، در صحیفه های موسی و ابراهیم موسی علیهما السلام، در اینها هم ذکر است. بینان از این طریق به اصلاح خود بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه، سوره مبارکه غاشیه از جمله سوره های مکی است، دارای 26 آیه، یک رکوع، در ترتیب مصحفی آن 88 سوره است و در ترتیب نزولی 26 سوره بعد از سوره مبارکه از زاریات نازل گردیده. سوره مبارکه عمدتاً به سه محور دور می‌زند. محور اول بحث معاد. معاد است مخصوصاً کیفرهای دردناک مجرمان و پاداش‌های دلانگیز مؤمنان را بررسی می‌کند. محور دوم بحث توحید است که با اشاره به آفرینش آسمان و خلقت جبال و زمین و توجه انسان ها به این سه موضوع اسرار آمیز، توحید و عظمت خدا را به ذهن انسان ترخیص می دهد. محور سومش بحث از نبوت و گوشه از وظایف پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم که در مجموع اهداف سوره های مکی را تقویت می کند، پیام های دقیق را در رابطه با ارزش های دینی ما پیشکش می کند. امام ابو داود نسائی، ابن ماجه و امام مالک در معطا از حضرت نعمان بن بشیر روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوره مبارکه هل اتاک حدیث الغاشیه را ایره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نماز خود در روز جمعه مبارکه تلاوت میکرد. این سوره را و همچنان سوره هل اتاک علی الانسان حین من الدهر. امام احمد هم روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که الدنیا دار لمن لا دار له و مال لمن لا مال له. هر کسی که دنیا را میخواد، در حقیقت دنیا جای کسی است که دیگر جای ندارد. دنیا مال و ارزش کسی است که با ارزش مال دیگر اعتنایی نداشته باشه، او را قبول نکرده باشد. و باز بیعقل انسانی است که میخواد ارزش را باز یک جا بکند. از یک طرف میخوای که نه عقلیش رو باید داشته باشیم، این امکان نداره. حدیث صریح میگه هر کس که آخرت زیاد دوست داشته باشه از دنیایش کم میشود، هر کس که باز از دنیا بر چیزهای بیشتر داده شد باز از آخرتش کم میشود. از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام امیر خم بودن، اون مبارک ها سخت به دنیا خوش داده بودن و از خاطر الله کامیابی رو هم نصیبشان کرد. هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا رسید از تو را سخن پوشنده یا روز قیامت و حوادث وحشتناک آن؟ الغاشیه من غشاوه به معنای پوشاندن است. بدان چون تعین تاریخ قیامت پوشیده است، در ایجا پرشهش میکنه که آیا رسیده است را سخن پوشندن از قیامت و از حوادث وحشتناک آن. ما تشریش بد میکنیم، وجوه یوم ایدین، رویها در آن روز خاشعت خار و خاشه باشند، رویها در آن روز خار و بیچاره باشند، عاملتون ناصبه، آنهایی که پیوسته عمل کرده و خسته شدند. و نتیجه رویها در اون روز چی بوده باشد؟ بسیار خاشه و ذلیل و مانده بوده باشد به اساس او کارهایی که در دنیا کرد. خسته از پیش شد ولی نتیجه از پیش نگرفت، در دنیا خو بسیار دویدن کرد. تسلا ناران حامیه، زیرا نتیجه‌ای که در دنیا کرده بود اقام است که عمل کردن، نتیجه هیچ چیز جز ماندگیشان به الله برش نمیده. زیرا تو خود میفهمی دو لک رفع را تو به یک مسجد بده و در اوج یک مدرسه را جور بکن، به اطفال 6 نفر 7 نفر را در اوجا توظیف بده که دست برای اطفال ببیند. این کاری که برش ببینی دلش میفرقه، زیرا خود ایمان ندارد. و کاری که خلاف دین است، بازونه با مردم رشوت خور و بی دین و بی نماز معتردار با او دیگه کار ترایی میکنن. اینی رقم مردم هستن که روحایشون در آر رو سخت واجدون و بدبخت. عاملتون ناسبه، عمل خو کرده، عامله عمل کرده، زحمت کشیده، تلاش کرده، ناسبه خسته میباشن بخاطر که عائد ندارد، عوض ندارد. تسلا نارن حامیه، در این باتش گرم و سوزان، تسقا من عین آنیه، نشانده شوند از چشمه بی‌نهایت گرم و تلخ، گرم و داد، آنیه گرم و داد. لیس لهم طعام، نیست ایشان را خوراکی، الا من ضریع، جز از درخت خاردار، نیست ایشان را خوراکی جز از درخت ضریع، نوع خالص که هنگامی که تر باشد، عرب ها آن را شبرق می گویند و انگامی که خشک می شود آن را دره می گویند. گیاه سمی و بعضی آن را می گویند که طعامی است که دوزخیان او را خلاصی آن را می خواهد که امیر برمانتی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، که نه فربه کند خورنده را، ولا یغنی من جوع و نه دفع کند گرسنگی را. می خورند از بس گرسنگی ولی گرسنگیش دفع نمی کند. وجوه یوم ایدن ناعمه، در بدل از این مردمی که در دنیا کار کردن تلاش کردن و نتیجه عایدشان نشد بلکه دوزخ جایگاهی آنها شد. وجوه روحا یوم ایدن در آن روز ناعمه، تر و تازه باشند. چرا لسعیها راضیه، زیرا از سعی تلاش خود خوشنود است، از سعی و تلاش خود خوشنود است. این دین چقدر آسان است و ما چقدر سختش کرده. ببین دین بر ما میگه که نماز 5 بخوان، دروغ نگو، حرام نخو، وقت تا به جای تلف نکو، همیشه کوشش بگو یک روپی تا جای مصرف بکنی که عاید بیشتر تر برات بدهد. بنابراین عاید بیشتر در کدام صدقه است؟ که دست چپت راستت بده دست چپ خبر نشود. این را به هر انسان که بگه میره قبول میکنه که بله بهترین صدقه کدام صدقه است؟ او صدقه ای که مردم نفهمد. بهترین صدقه کدام صدقه است؟ در اوجا که خدمت بیشتر را برای مسلمان ها بکنی. پس بیشترین خدمت در چیه؟ در تعلیم و تعلم است. مستقیم.com تقدیم میکند. این را برش بیشتر بکنه، این زمینه را برش مساعد بکنه. این مردم این تلاشی که کردن و زندگی و پول و دارایی و وقت خود را به این چیز میدن، فی جنت عالیه، در بهشت و بلند قرار دارن. لا تسمعو فیها لاغیه، نشنوند در آن بهشت لاغیه سخن بیهوده و پوچ و بیمعنا را. فیها عین جاریه، در آن چشمه های جاری است. فیها سرور مرفوعه، در آن تخت های بلند است. و اکواب موضوعه، قدح ها و پیاله های که در کنار این چشمه ها نهاده شده است. و اکواب موضوعه، پیاله ها در کنار زی چشمه ها گذاشته شده است. و نمارق مصفوفه، بالش های مرتب. نمارق به معنی پشتی های کوچک و مصفوفه اشاره به نظم منظم او میکند. این پشتی ها گدوار هم نیست، بسیار منظم چنده شده. و زرابی و مبسوطه و فرش های فاخر گسترده. افلایم برون بنان تیجه اعمال خوب اینه نیست که زحمت در دنیا بکشی الله در جنت ایره برد میدهد. زرابی به معنی فرش های بسیار عالی خوابدار است و هم نرم و راحت را هم عنوان میکند. بنابر این ما برای انسانهای نیکوکار چنین بدله میدیم و این انسان به خاطر بدستیابی به چنین نعمتها آیا در این عالم ندیده تا که خدا را بشناسد و قدرت خدا را بر خود قبول بکند؟ بنان از جمله چیزایی که باید می اندیشید یکم چی بود؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ آیا نظاره نمی کنند بس شتران کیف خلقت، چی گونه آفریده شده است؟ آیا به این شتری که خوبترین مال عرب بود و به عباره دیگر خانه به خانه عرب از این حیوان داشت، بنان به این شتری که اینها روزمره کتزی کاربار داشتن به امین ندیدن؟ کیف خلقت، چی گونه آفریده شده؟ یقینا که انسان ببینه با شطور از حیث مقاومتش 7 روز میتونه که یا بیشترتر حتی تا 10 روز آب نمیخورد و او آبی که در وجودش ذخیره است از او استفاده میکند. نه تنها وقتی که این آبش کاملا کم میشود طبیعتا آب درون خودش ذوب میشود و باز هم آب را به وجود میارد، از طریق استفاده میکند. جاهای در موبایل شکمش برای ذخیره‌گاهی برای آب دارد. آیا به این شطور ندیدن؟ از طرف دیگر این گردن عجیبش که به چی شکل عجیبی این چیزها را از پیش میگیرد و او هم ندیدن؟ و از طرف دیگر وقتی که این سمش را سعی بکنی عجیب است. در ریگ، در لای، در آب حرکت عجیب میکند. و در پهلوی از این اینا به این هم ندیدن که با این کلانی که شطار دارد بار بزرگترین بارایی در حیوانات انتقال میکند. چقدر آرام است برای تو برش میگه چوب شو باز قرار که خدا برش میگه ایخ مندازه خود را بار سرش بسته میکنه بار سرش به خیلی حرکت میکند. این را هم در نظر بگیریم. و الی السماء کیف رفعت، و آیا با سوی آسمان ندیدن کیف روح فعل که چگونه برافراشته شده است؟ و الی السماء کیف رفعت، و ندیدن با سوی آسمان کیف رفعت چگونه برافراشته شده است؟ یا آسمان یک بار در نظر بگیرن. عجیب است، ما هر چیزی که میگیم یک اتکا برش میدیم. این ستاره های بزرگ، این ستاره های عظیم که از دنیای که ما هم کلانتر بعضشان است، این چرا در هوا نگه داشته می شوند و چی یک حرکت منظمی دارد؟ چرا پایین نمی رزد؟ چرا به یک دیگر تکر نمی کند؟ و الی الجبال کیف نصبت، و آیا سعی نکردن نظر نکردن به طرف کوها که چگونه استوار شده است؟ این کوها عجیب است. و الی الارض کیف سطحت، و آیا نظر نکردن به سوی زمین چگونه گسترده شده است، چگونه عوار شده است برای حاملین آن؟ فذکر، پس پند بده به این مسائل، به این دنیا پندشان بده، به این مخلوقات پندشان بده. انما انت مذکر، که تو فقط پند دهنده ای، تو پند بده و تذکر بده. مردم یک انسان بسیار بزرگ که تاغی و باقی رو دیدی بر داستان فرعون بود که او هم عذاب شد. هرگو که یک انسان ناسپاسی کرد باز داستان او زن برش بود که حضرت موسی علیه السلام تیر می شد سر یک زن و او می گفت که الحمدلله علی نعمائه، و حضرت موسی برش که او بی بی جان من خدا تو ایچ نعمت ها نمی بینم، بیچاره هستی، مریض هستی، زندگی خوب نداری، آی تو چی را میگی که سپاس پروردگار مرا در مقابل نعمت هایی که به مرزانی کرده؟ باز برش می گفت که موسی خدا بر ما زبانی داره که با او یادش میکنم. این بزرگترین نعمت است. بنان خدا به ما شما چقدر نعمت ها دارد. فذکر انما انت مذکر، پس پند بده که تو فقط پند دهنده ای، لست علیهم بمسیطر، و هرگز نیستی تو بر ایشان مسلط که با فشار به پذیرش دین اونها را وادار بکنی. لست علیهم بمسیطر، با فشار به پذیرش دین تو مکلفیت دادن نشده ای. تو پند بده که جز نیست که تو پند دهنده ای، و یقین با این پند تأثیر گذار است و مردم به طرف دین خواه خارجو می کند. الا من تولا و کفر، مگر بر آن کسی که بعد از پذیرش این دین رو گرداند و کفر و کافر کرد. باز بر روی شمشیر است. یک کسی گفت که جزای مرتد در قرآن کریم نیست. در قرآن کریم جزای مرتد را ذکر کرده. الله می فرماید فذکر انما انت مذکر، پند بده که تو فقط پندهنده ای، لست علیهم بمسیطر، و هرگز نیستی تو بر ایشان مسلط که با فشار اونها را به دین داخل بکنی. ولی فشار باز میتید. الا من تولا، مگر بر آن کسی که بعد از پذیرش از دین رو گردان شود و کفر و مرتد شود و کافر شود، به او دیگه باز فشار وجود دارد. در اوجه برشمینم یا بپذیر و یا گردنت میزنیم. کسی باید چرا این کار میکنیم؟ زیرا ما برای هر مرتدم وقت میتیم. برشمینم علت انکار چی است؟ علت تبدیل این دین عظیم را میگیری، تو میری در یک بیگ دین داخل میشه، میگه در جنت یک پایه جای است، او را قبول میکنی. این دین بزرگ عظمت را اعلام میکنی، تو به دین تعلق نهی که تسلیس خودش هم وقت نمیفهمه که دو جمع یک پس یک یعنی چی، خودش هم نمیفهمه. تو ایتو یک دین قبول میکنی، ایتو یک دین عظیم را ترک میکنی، حالا که ایتو یک دین قبول میکنی که خودش تمثیل شده نمیتونه در دنیا، جز در کلیسا در دیگه جای هیچ وجود ندارد. تو ایتو یک دین میخوای در سر کلیسای شما اینه قینق خلفا هست، تو این رقم دین قبول میکنی. آلی چی بدیده ای دیدیم دی؟ ما این پیام برش میتیم، اگر باز گشت خوب، اگر باز نگذشت عطمانی خدا فروخته. این دین فروش وطن فروش است. بنان انسانانی که دین وطن بفروشن، اینا امنیت ما را خراب میکنن. ما به اساس امنیت خود و حفظ امنیت خود چنین انسانها را گردنش میزنیم. فیعذبه الله، پس عذاب میکند او را الله، العذاب الاکبر، به عذاب بزرگتر. ان علینا ایابهم، مسلمن به سوی ماست بازگشت ایشان. ان الینا ایابهم، مسلمن به سوی ما بازگشت ایشان است. ثم ان علینا حسابهم، باز بر ماست حساب ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر. سوره مبارکه فجر از جمله سوره های مکی است، دارای 30 آیه، یک رکوع. در ترتیب مصحف 89 سوره است و در ترتیب نزول 2 سوره است بعد از سوره مبارکه اللیل نازل گردیده. سوره مبارکه همانند بسیاری از سوره های مکی دارای آیات کوتاه، تکان دهنده، تنین انگیز و توأم با انذارهای فراوان است. در بخش اول سوره مبارکه به سوگندهای متعددی برخورد میکنیم که در نوع خود بی سابقه است و این خود مقدمه است برای تهدید جباران و متکبران و عذاب الهی. در بخش دوم سوره مبارکه اشاره به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم عاد و ثمود و فرعون کرده و انتقام شدید الله متعال از آنها یاد آوری میکند تا قدرت‌های جبار متکبر به وقت هم و خود باید بفهمند که اینها هم سقوط می‌کنند. در بخش سوم سوره به تناسب بحث‌های گذشته اشاره مختصر به امتحان و آزمایش انسان دارد و کوتاهی او را در اعمال خیر به باد انتقاد می‌گیرد. در آخرین بخش سوره مبارکه به سراغ مسئله معاد و سرنوشت مجرمان و کافران و هم به پاداش عظیم مؤمنان که صاحب نفوس مطمئنه هستند می رود. نامگذاری سوره هم از آیه اول آن گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر سوگند به صبح و لیال عشق و به شبهای دگانه. سوگند به فجر، ببینید که فجر در اصل به معنای شگاف وسیع است، چون نور صبح تاریکی شب را می زداید، این کلمه با او اطلاق شده است. بعض آن را فجر آغاز سال جدید می گیرد که روز اول محرم الحرام است، و بعضی هم فجر به معنای نور متحر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که در تاریکی جامعه بشری در وقت ظلمت در اوجا درخشید به او اشاره می کند. والفجر سوگند به تولد پیامبر، والفجر سوگند به بعثت پیامبر، و لیال عشر و شب و سوگند به شبهای دهگانه، و شفع و الوعد و قسم به جفت، و الوعد و سوگند به طاق. سوگند به شفع زوج، و الوعد و سوگند به فرق، و لیل اذا یسر و قسم به شب هنگامی که به روشنایی روز حرکت میکند. هل فی ذلک قسم لذی حجر، و لیل اذا یسر خامخا ان ربک لبالمرصاد جواب برای قسم. لا یا خامخا عذاب میکنیم این مردم را. قسم به صبح، قسم به شبهای دگانه، قسم به جفت و طاق، قسم به شب هنگامی که روشنایی روشنایی روز حرکت میکند. ان ربک لبالمرصاد که پروردگار در کمین است، پروردگار در کمین است. ببین این هر کدام از قسم ها رو وقتی که شما بیان بشین یقینا در این بحثی است. لیال نعش مشار شبهای دهگانه ذی‌الحجه است که در اوجا بزرگترین مشاهدات معنوی را انسان در اوجا سراغ کرده میتونه. در ده روزی که در ایام حج است یقینا انسان برود، روزهایی است که در او انسان باید اندیشه بکند. هل فی ذلک قسم لذی حجر، آری آنچه که گفته شد قسم مهمی برای صاحبان خرد و عقل نیست؟ در آنچه که گفته شد برای صاحبان خرد و عقل یقینا که قسم مهمی است. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که چی کرد پروردگار تو بعاد به قوم عاد؟ اوجا قسم را یاد کرد، بعد گفت که یقینا آنچه که گفته شد قسم مهم برای صاحبان خرد و عقل و عقل است. آیا با وصف از این دلائل تأکیدی اینها ندیدن، آیا ندیدی که چه کرد پروردگارت بعاد بر قوم عاد، ارم ذات العماد که در ارم بودن، آن شهری که دارای ستونهای بزرگ بود، یا در خیمه های بودن که ستونه های بزرگ داشت. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، همان شهری که نظیرش در تمام شهرها آفریده نشده بود. قوم عاد بزرگترین شهر و بزرگترین تمدن را ایجاد کرده بود، الله اونها را از بین برد. و ثمود الذین جابوا الصخر، و شکر پروردگار با ثمودیان، آنانی که تراشیدن سنگ ها را، بلوادی در وادی القرا، در وادی القرا سنگ ها را تراشیدن و از او خانه ها بر خود جور کردن. آیا ندیدن که پروردگار چی کرد با فرعون دل اوتاد؟ چی کرد پروردگار با فرعونی که صاحب میخا و یا صاحب قدرت بسیار بزرگ بود؟ او قدرتی که شکست ناپذیر بود، الله با او چی کرد؟ الذین طغوا فی البلاد، آن اقوامی که سرکشی کرده بودند در شهرها. الذین طغوا، آن اقوام بدبختی که طغوا سرکشی کردند فی البلاد در شهرها. نه تنها که فاکثروا فیها الفساد، بزیاد کردند در آن شهرها فساد را، فساد را زیاد کرد، بی حیایی را زیاد کردند. فصب علیهم ربک، با پس فرو ریخت پروردگارت بر ایشان صوت عذاب تا زیانه عذاب را. تسلی می دهد دین با ای عظمتش پیشکش شد، ولی مردم هم مانند اقوام گذشته چی کردن؟ طغیان سرکشی کردن. هر آن پروردگار چی کرد؟ فصب علیهم ربو، پس فرو ریخت بر ایشان پروردگار تو صوت عذاب تازیانه عذاب را. ببینید که تازیانه بسیار اندکترین یک حرکت است و یک حرکت مردم را از بین برد. چرا؟ اینا ربک لبین مرصاد، مسلمت پروردگار در کمین است، مسلمت پروردگار در کمین است. خداوند متعال چنین کار کرد. وقتی که انسان این آیت ها را تلاوت میکند، بعد میگه خداوند من با متکبرین زمان قرن 21 چی کرد؟ الله با واترکی چی کرد؟ الله با حفیظ الامین چی کرد؟ الله با برکالمر رو با نجیب یا چی کرد؟ پروردگار همشان رو سقوط داد و از بین اینها را برد. از طاغی و متکبر رو الله سقوط داده. اینان چرا این ربک لبالمرصاد؟ پروردگار در کمین است. کمین فرهم ما میفهمین که جای تو پوت میباشی که تو از آمدن دشمن با خبر باشی، خود دشمن خبر نباشد. او خبر نباشه که در راه این کسی ششته است. پروردگار این تو ششته است، میدونه که آخر سرش میایی. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، پس اما انسان چون عجول است، اذا ما ابتلاه ربه، هنگامی که امتحان کند او را پروردگارش، فاکرمه و عزت دهد او را، و نعمه و نعمت بخشد او را، فیقول میگه ربی اکرمه، پروردگار من ربی اکرمه، پروردگار مرا گرامی داشته است، پروردگار مرا گرامی داشته است. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض. و اما اذا ما ابتلاه، و اما ضرور، و اما هنگامی که ابتلاه امتحان کند او را، فقدر علیه رزقه، پس تنگ بکند بر بالای وی رزق او را، روزی او را، مایوس می شود، فیقول و میگه ربی اهانم، پروردگار مرا ذلیل ساخته. وقتی که با سخت زحمت برش گرفت، باید شکایت میکنه. شکایت توهینی وارست، پروردگار مرا ذلیل ساخته. ببینید در ابتدا چی بود؟ ارگا نعمت را الله به واسطه نعمت او را بخشش داد، امتحانش کرد، نعمت برش داد، عزت برش داد، میگوید که پروردگار مرا چی کردم؟ گرامی داشته. یعنی در مقابل انسانهای دیگه تو میگم لطف خدا سید شامل حال ما شد، این را هم با کبر میگه، نام خدا را هم میگوید نبشه، نوی میگه که خدا باید که تمام میگه، یعنی در نه استعدادی است که الله با ما تو کرده. و اما اذا مبتلاه، و اما وقتی که او را امتحان بکنه، فقدر علیه رزقه، پس مقاین بکنیم، تنگ بکنیم بر بالای وی روزیش را، فیقول و میگوید ربی اهانن، پروردگار مرا ذلیل ساخته. در اینجا که خدا خشم میکند، در اونجا از نعمتهای خدا یاد آوری خوب نکند، اینجا که خدا ایتون بر خود میگه مثل که قطع الله خشم کرده باشد. کلا چنان نیست که شما میپندارید، بل لا تکرمون الیتیم، بلکه عزت نمیدهید الیتیم، یتیم را شما عزت نمیدید، یتیم را. چرا مسلمان های امروز ما به عزت میشوند؟ به خاطری که اینها با ایتام شهدا عزت ندادن، اینا در فکرشان نشدن. ما یادم میاد خداوند متعال یکی از بزرگای ما را ببخشه شهید شد، همین کل همی رهبار ها مجامده بودن، هر کدامش گرد میزد کیه تو کدیه تو کد. باز یک نفر گفت که ما میفهم که از این قبرشان پایین شاین و الگه پرسانش بکنیم. الله شاید است که ما از چند سال بعد را بچیش پرسن که امیاخ بسیار زیاد گرد زدم، امی که تو کدام کمک کرد؟ گفت خدا شاید است اگه ایش پرسانم کده باشد، ولن که در سر قبرش یک آمدن گفت دارم، در پشت سر هیچ کاری هم نمی کند. از این خاطر الله میگه که این ابتلاعات است، پایین و بلند میشه. چرا؟ کلا چونی نیست که نامی پندارد، هر امتحان خدا جدافی نیست. لا تکریمون الیتیم، بلکه عزت نمیدهید شما یتیمان را، ولا تحاضون على طعام مسكين، و ترغیب نمیدهید یک دیگر را على طعام مسكين، و طعام دادن محتاج. و طعام دادن محتاج کسی کس ترغیب نمیدهد، خب برای خودش بسیار خوب است. و تأکلون التراث اکلا لما، و جمع کرده میخورید، و تأکلون التراث جمع کرده میخورید، التراث و میراث را از هر طریق مشروع و نامشروع جمع میکنید. این کس پرسان نمید که از کجا آمد، این پرسان نیست که حلال چیز حرام چیز، این پرسان نیست که بیت المال چیز خون شهدا چیز، فقط جمع میکنید. و تأکلون التراث جمع کرده میخورید التراث و میراث را از هر طریق مشروع و نامشروع، اکلا لما بخوردنی. ببینید که لمن به معنای جمع‌آوری کردن است. زمحشری میگه که میان حلال و حرام یک خطی کردن، جمع کردن میخورید حلال با حرام. و تحبون المال حبا جما، و دوست میداره مال را دوست داشتن بسیار، مال سخت دوست داره. جمع در مصباح لغت میگه که به معنای کثیر و فراوان. و تحبون المال حبا جما، دوست میدارید مال را با دوست داشتن بسیار زیاد. مال معیار شد، معیار عقیده نیست، معیار قرآن نیست، معیار حدیث نیست، معیار چی هست؟ فایده. کل دوستی و دشمنی به اساس چی هست؟ به اساس مال است. دیگه چیزی در وجود ندارد، کل گفتر روی دور میخورد. کلا چنان نیست که آنها خیال میکنند که همین زندگی است، همینطور یک جا کردن خوردن است، یک خطی بکو حرام کل حلال و جمع کرده دشکمت پایینش ببر. اذا دکت الارد دکن دکن، در آن هنگامی که پس کرده شود زمین با کوبیدن سخت، دکن دکن زمین پس و انبار کرده شود با کوبیدن بسیار سخت. و جاء ربک، و بیاید پروردگارت، و الملک صفا صفا، و بیاید ملائکی، بیاید ملائکی پروردگارت صفا صفا، صف صف ایستاده شد. روزی که زمین هموار کرده شد، ملائکی خدا مت صف منظم منظم ایستاده کرده شد. و جی ایومه ایدن بی جهنم، آورده شد در آن روز جهنم را. یومه ایدن آن روز یتذکر الانسان، و یاد کند انسان آنچی که افراد کرده. و انا له الذکرا، و کجا فایده دهد او را آن یاد کردن؟ و انا له الذکرا، کجا باز فایده برش می رساند آن یاد کردن؟ الله او را احضار میکند. شما میبینید در محاکم یکان بار که برین یک مجرم را میارد، دستایش غول کرده، اما مجستاد میشه، باز میگه یک بد کردم، میگه حالی فایده نمیه، تو باید جزای ده بگیری. این شک انسان ها که از این نعمت های خدا استفاده نکردن، بلکه حرام و حلال یک جا کرده خوردن، در رجوع الله جل جلاله اینها را احضار میکند. وجیع یوم ایدین، آورده شود در آن روز به جهنم دوزخ را. یوم ایدین آن روز یتذکر الانسان، یاد کند انسان آنچی که افراد کرده. و اما له الذکرا، و کجا فایده دهد او را آن یاد کردن. یقولو، گوید یا لیتنی، ای کاش قدمت لحیاتی، ای کاش فرستنده بودم برای این زندگی خود. یا لیتنی، ای کاش، وای بر من، یا لیتنی قدمتو، کاش که پیش رایی می کردم لحیاتی، به اینی زندگی خود. اصل زندگی خود اینجا است، باشه رو می شود. فیوم ایدن، پس آن روز، لا یعذب و عذاب نمی کند، عذاب نکند عذابه احد، مانند عذاب او هیچ یکی را. الله میگه در اون روز باز عذاب نکند مانند او هیچ یکی را، اتو عذاب سخت الله برش میدهد. ولا یوثق وثاقه احد، و نبند و ببند نمیکشد مانند مقید ساختن او هیچ یکی را، با زولانه و زنجیر نمیکند مانند او هیچ کسی دیگر را. اما تو الله بازید سخت زولانه میکند، افتاد زرا تن امو چیزی است، زنجیری است که اینا سرش بسته کرده می شود. ای خوب او انسان های بدبختی بودند که از دنیا فایده نگرفتند، بلکه دنیا را معیار و محک اعمال خود دانسته بودند. خطاب برای گروه دیگری که در اوجا ملائکه استاد می شود و خطاب برش می شود که یا ایتها النفس المطمئنه، تو ای نفس روح آرام، تو ای نفسی که آرام یافته ای، روحت آرام یافته است و مطمئن است. یا ایتها النفس المطمئنه، تو ای روح آرام یافته، ای انسان مطمئن که عقیدت را اطمینان ساخته بود، دیگه چیز نبود، آخرت است، ایمان به او داشت. سوال و جواب خدا حق است و آنچه که پیامبر ما نکرده باید ما نشاید. با او ایمان داشتی، ارجاع الی ربک، بازگرد به سوی پروردگارت، راضیتن، تو خوشنودی، راضیتن، تو از او خوشنودی، مرضیتن و او از تو خوشنود است. تو به پروردگارت بازگرد در حالی که تو از الله خوش هستی و الله از تو خوش است. فادخلی فی عبادی، پس داخل شوید در سلک بندگان صالح من، و ادخلی جنتی، و داخل شو در بهشت، در بهشت من داخل شو. ای نفس مطمئنه، ما چند نفس داشتیم؟ یکی نفس لوامه، یکی نفس اماره بالسوء، و یکی نفس مطمئنه. نفس کافر و نفس انسانها در مجموعش در ابتدا چی میکنند؟ نفس اماره بالسوء است، همیشه به بدی امر میکند. ارگو که تو بدیهای از او را تحلیل کردی و به بدیهایش عمل نکردی و یا یک بدی کردی، در وجدانت یک حرکت شروع میشه که چرا دروغ گفتی؟ چرا این همه وقت نماز رو نخواندی؟ چرا حرام را گرفتی؟ یک فشار برات میده. ارگو او ملامت، حرکت ملامتی که در وجود شروع میشه، او را نفس لوامه میگه، نفسی که ملامت کننده از هر بدی را، هر حرکت ناجائز را. این ملامتی که کردی با گفتی که دیگر نمی کنم، بعد در روی خدا و شریعت خدا روی آوردی و احکام خدا را عملی ساختی، آهسته آهسته این نفس اماره بالسوء تبدیل به نفس لوامه می شود. دیگر کدام وقتی از پیش کار صورت بگیرد، فورا ملامت میکنه که خدا اصلاح بکن. یک وقت میشد که همیشه با در حالت اطمینان زندگی میکنی، بعد از او با غیر الله با جبین نمیگذاری، از او بعد در غیر الله عزت را نمیبینی. آد آنچه که میگید اینو الله میکند و خدا خوب به حال آگاه است. بنان باز مراتبی دارد. ای نفس مطمئنه، ای روحی که آرام یافته ای به چی؟ به شریعت خدا. ای روحی که آرام یافته ای به یکی به پیش الله نزدیک هستی. ای روحی که تو آرام یافتی به ذکر خداوند متعال، ارجعی الی ربک، به اساس این خوبی هایی که تو داشتی برگرد به سوی پروردگارت، در حالی که راضی باشی تو از او، مرضیتن، و او از تو راضی باش و او از تو راضی است. فادخلی بس داخل شو فی عبادی، در سلک بندگان صالح من. سلک بندگان صالح پیامبراست، نبیین، شهدا و صالحین، در او هم تو قرار بگیری. و ادخلی جنتی، و داخل شو در بهشت من، در جنت من. الله جل جلاله ما شما را توفیق نهد بکنه که نفس لوا اماره ما به لوامه تبدیل شود و لوامه ما به مطمئنه تبدیل شود. امیدوار هستیم که الله جل جلاله توفیق را نصیب ما شما بکند، ولی ببینیم که مفت نمی شود. نفس مطمئنه با چی می شود؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب، یاد الله را بکنید که نفس اطمینان پیدا بکند. هر کسی که زیاد یاد بکنی، امور به زبان زیاد میاد، به فکر زیاد میاد و شوق علاقه به او زیاد میشود. کسی که خدا را زیاد یاد میکنه خدا را دوست دارد، کسی که خدا را فراموش میکنه در حقیقت خدا را دوست ندارد. از این خاطر خدا را زیاد یاد بکنین، الله را زیاد یاد بکنین که نفستان اطمینان پیدا بکند. همیشه گوش بکنین در رفتن، در ششتن، در خیستن. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله. همه را بگین، یا ورد زبان دان بسازید. و مسئله ذکر چنان مهم است که پیامبر خدا علیه السلام هرگاه که به قضای حاجت میرفت و از پس که بر میگشت باز میگفت که غفرانک، پروردگار از امی وقتی که امی مکان صالح برای یادت نبود، از امی بخشش میخواهیم، از امی بخشش میخواهیم. در دیگر وقتا نباید مسلمان یاد خدا ترک بکند. و در حدیث هم میگه که اهل جنت در جنت که افسوس میکنن با اونو عمر خود که اونو لحظه از حیات خود که چرا خدا را یاد نکرده، بیکار بود خدا را یاد نکرد، سخت افسوس میکنن. این در وقتی که با هم دیگر بحث میکنن باز میگه افسوس میک اونو وقت اونو وقت اونو وقت پیشکش باش کرده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. سوره مبارکه البلد از جمله سوره های مکی است، دارای 20 آیه یک رکوع در ترتیب مصحف، 90 سوره است و در ترتیب نزول 35 سوره بعد از سوره مبارکه قاف نازل گردیده. سوره مبارکه در عین کوتاهی حقایق بزرگ را در بر دارد. خلاصه سوره را میتوان در 3 عنوان پیش کرد. بعد از ذکر سوگندهای پرمعنا اشاره به این حقیقت شده که زندگی انسان در عالم دنیا همواره توأم با مشکلات است، تا از یک سو خود را با مشکلات آماده بسازد و از طرف دیگر آرامش حقیقی را فراموش نکنه که همان آخرت است. در قسمت دیگر نعمات الهی را به انسان برشمرده در مقابل به ناسپاسی انسان اشاره میکند. در بخش سوم در آخرین حصه سوره مردم را به دو بخش تقسیم نموده، اصحاب میمنه و اصحاب مشأمه، با ذکر اوصاف سرنوشت آنها را ذکر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، قسم میگیرم به این شهر مقدس. و انت حل بهذا البلد، و تو حلال خواهی شد به این شهر و تو داخل خواهی شد به این شهر. سوگند میگیرم به هذا البلد، به این شهر مقدس و پاک و مطهری که مکه مکرمه است، زیرا موضوع ترغیب و تحمل و تلاش و سوی خداوند متعال است. و انت حلون، حلون چندین معنا میگیرد، از جملش و انت حلون به هذا البلد و مجده است برای تو، بشارت به دخول مکه بدون از اینکه تو جو بوده باشی جنجالی را ببینی. و انت حلون، در حالی که تو داخل شوندهی به هذا البلد، به این شهر، چی رقم داخل شوندهی؟ که بر تو حلال کرده شده شمشیر در مابین این شهر، اگر کسی به مخالفت تو بر میخیزد در امی شهر محرم هم شمشیر بر الله داده. و انت حل بهذا البلد، و تو حلال کرده شده برای چی؟ برای مشرکین ای که بیرونت بکند. قسم به این شهر پاک و مطهری که مشرکین برای خود حلال شمرده که تو را از جا بیرون بکند، و آنی تهدید برای مشرکین که حق نداشتن، یا هم بر خود حلال شمردن که خون تو را در تو یک مکان پاک و مطهر بریزاند. و انت حل بهذا البلد، و این که تو یگانه انسانی هستی که در این شهر، در این شهر پاک و مطهر گناه نداری، در این شهر پاک و مطهر. حالا که سزاوار این شهر چی بود؟ که کل پاکان در اینجا بوده باشد. قسم به این شهر پاک و مطهر که یگانه پاک در اینجا تو هستی، دیگه همشان به طرف گناه روی آوردن و به شرک آغشته شدن، غیر الله را عبادت میکنن. و والد و ما ولد، قسم به پدر و فرزندش. و والد منظور حضرت ابراهیم خلیل، و فرزند و ولد حضرت اسماعیل علیه السلام. یا والد قسم به پدر که حضرت آدم علیه السلام، و والد قسم به حضرت آدم علیه السلام. و ما ولد، و سوگند به فرزندش که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و والدون، سوگند به پدر، و ما ولده، و سوگند به فرزند. یا ایتو عبارت بگیم، و والدون سوگند به هر پدر، و ما ولده، و سوگند به هر فرزند، که چرا به تفایی نزدیک در میانشان است. لقد خلقنا الانسان في كبد، مسلما ما آفریدیم انسان را، في كبد، در رنج و مشقت. ما انسان را آفریدیم در رنج و مشقت. آیا حسبو، آیا میپندارد ان لن یقدر علیه احد، که هیچ کس قادر بر روی نیست. ما انسان را در تکلیف و مشقت آفریدیم. کبد در اصل به معنای شدت است و یا هم دردی که در کبد یا در جگر پدید می شود، بعدا به هر رنج و مشقت اطلاق می شود. هر آن ما آفریدیم انسان را فی کبد در مشکلات، در مشقت. چی رقم مشقت؟ این همیال پرسان بکنیم از این کلانا که شما زندگی آرام دارین، قسم به خلاص غریب خوب زندگی ترش دارم، این ایمان داشته باشین. از این خانهش که ما براید بلس دق دق دق رو میکنن که آلی یکی رو میکشن سیشنه و میفهمی که آخرت هم واضح تو میشنه، از آخرت هم خبر دارم، اگر رفتم با آخرت هم میتوریش کن دنیا میرقم میشود. از این خاطر یک زندگی سخت داره، یک قزن که داخلش میری تیو تیو واک اصاب، یک دروازه دیگه دروازه دیگه در. یک وقت سگم آدم چی میکرد او را یک بار تلاشید میکرد. این رقمی زندگی است. بنام ما انسان داده اتو مشقت آفریده که از یک طرف خوش است که ما زندگی خوب دارم، خود در حقیقت مشقت است، در حقیقت تکلیف است. و انسانایی که رنج و مریض است او را خوب بگذار. ای احسب ان لن یقدر علیه احد، آیا می پندارد که هیچ کس قادر بر روی نیست؟ ایتو می پندارد که هیچ کس بر روی قادر نیست، خیالش می کنند که ای تدابیر امنیتی را گرفت ای حل میکنه مشکل را. نه، یقول می گوید اهلکت مالا لبدا، خرج کردم در کار خیر مال را، لبدا بسیار. باز ما آفریدیم انسان را در مشقت، میپندارد که ما ایش تسلطی بری نداریم. در مقابل نعمتهایی که برش داده شده، ارگا برش پیشنهاد خیر بکنی، ارگا پیشنهاد خیر برش بکنی که عزیزم الله بسیار چیزا برات داده، بنام در این کار خیرم چی بکن؟ انفاق بکن. با چیم اهلک و مال لبدا، خرج کردم در کار خیر بسیار مال خود را، اینی کار کردم اینی کار باز برد میگه. چی جوابت هست؟ ای احسب و علم یره و احد، آیا میپندارد که ندیده است او را هیچ کس؟ اگر کار خیر از پیشت رخ داده، آیا او را هیچ کس ندیده و تو با او کار خیر هیچ دارد نداری؟ علم نجعل له عینین، آیا نیافریدیم او را برای او دو چشم و لسانا و شفتین و یک زبان و دلت؟ آیا برای دو چشم ندیدیم؟ یک چشمه تا زندگی قبلی تا ببینیم، زندگی قبلی تا یک بار مطالعه بود که تو چی بودی، از مادر که تولد چیدی لچ، یک جور لباس نداشتی، باز یک حالا سرت آمد، فقیر، بیچاره، دربدر، باز یک مرحله سرت آمد که الله بر تو چی داد؟ زندگی برات داد. آیا با او چشمت یک گذشته یک حالی تا یک بار نمیبینی که تو چی بودی و چی شدی؟ علم نجعل له عینین، آیا نیافریدیم برای او دو چشم و لسانا و یک زبان و شفتین و دو لب؟ این زبان یک بار ببیند که سری زبان جای عجیبی است، یک بخشش جای تلخ، یک جای برای شیرین، یک جای برای شور. عین شکل در زندگی تو هم متعامله، یک وقت بخش زندگی تلخ است، یک بخش شور است، یک بخش شیرین است. این تغییرات عادی فکر کردی؟ و شفتین و دو لب، دو لب رو برت آفریدیم، لب نداشته بودی گفت دارم نمیتونی. الله ایتو یک چیز برت پیدا کرده. و هدینا هن نجدین و نمودیم او را به دو راه خیر و شر. و هدینا هن نجدین، هدایت دادیم او را خیر و شر، خیر و شر هم برت دادیم. کتاب خدا، شریعت خدا، تاریخ اقوام گذشته کلش در اختیارت است. فلقتحم العقبه، پس نگذشته است بر گذرگاه سخت. از این خاطر ایمه که اهلکت مال لبدا، تا هنوز به او گذرگاه سخت نگذشته است. عقبه به معنی تپه ای که تو سرش راه کج و فلیش داشته باشد و بارم پشتت بوده باشه با سر کتل برای. فلقتحم العقبه، پس نگذشته است بر گذرگاهی بسیار سخت. و ما ادراک مال عقبه، و تو چی میدانی که چیست گذرگاه سخت؟ این گذرگاه سخت کی فهمیده بود؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فهمیده بود. از این خاطر او مبارک برای فرزندش چی میگوید؟ سیبه که از پیش گرفت از دهنش پس گرفت، مادرش برش گفت که خانمش که تو چی کردی خوی طفل از یک سید برش میدادی؟ گفت نه ما از عقلا میترسم در روزی که باز چیز را برده نمیدانم که خودم و ما باید این گریان از این آل تحمل بکنم نه گریان خدا که به روز فایده نمیرسنم و ما ادرا کمال عقبه تو چی میدانی که چیز گذرگاه سخت اگر میخوایی که از این گذرگاه سخت آرام بروی فکر رقبتین آزاد کردن غلام است آزاد کردن غلام است این وسیله ایت است که تو سری عقبه آسان بروی او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یا طعام دادن در روز گرسنگی در روزی که مسلمان ها گرسنه باشه تو برش طعام بده مسلمان ها گرسنه هستن ایتام گرسنه هستن خانم های شهدا گرسنه هستن بدین برش یتیم هم در مقربه یتیم صاحب قرابت را یتیمی که در خانه تا زورم نرود با او با اونم بده او مسکین هم در مقربه یا مسکینی که خاکسار است مسکین خاکسار را نان بده تو لباسش خبر داری فکرش از این منی سمکان من او مسکین هم در مقربه یا مسکین خاکسار را سمکان من الذین آمنو پس باشد از کسانی که آمن ایمان آوردن و تواصل به صبر ایمان آوردن و تواصل به صبر و وصیت کردن یک دیگر را به صبر و تواصل به مرحمه و وصیت کردن یک دیگر را به مهربانی سمکان من الذین سپس باشد از کسانی که ایمان آوردن و وصیت کردن به صبر و وصیت کردن به یک دیگر به مهربانی اولئک اصحاب المیمنه این می جماع و اینی گروه می باشند اصحاب المیمنه صاحبان دست راست اینها می باشند در خط راست و مردم با برکت ببینیم که اصحاب یمین هستند اولئک اصحاب الیمین این می جماع اهل دست راست هستند اهل دست راست در سوره مبارکه واقعه برای ما شما بیان کرد که اصحاب المیمنه کی است هر کس شده نمی داند کسی که یک دیگر را به سبب تصویه کرد توصیه کرد گفت که این روزگار تیر می شود در مقابل نیروی دشمن مقاومت بکو ائتلاف نکو سست نشو بیدین نشو خاک فروش وطن فروش ارزش فروش نشو ایره بخت زیاد می کند خیلی سه چند روز بعد می مونیم چی گپ است این توصیت کرد و تواصل بالمرحمه یک دیگر را به مرحمت و مهربانی وصیت کرد در مقابل مسلمان ها گذشت بکو مسلمان ها سرش مهربان بوده باش از خطاهایش چشم بکش خیر بوده باش برادر موتو است چون این کاری کردن اولئک اصحاب المیمنه این مردم دست راست هستن و صاحب نعمت های فراوان والذین کفروا و آنانی که کافر شدن بی آیاتینا با آیات ما هم اصحاب المشأمه این جماع اهل دست چپ هستن و ما ادراک ما اصحاب المشأمه ولی دیگه دست چپ باز به سوره واقعه مطالعه بکن علیهم نار مؤصده بر ایشان از آتش گماشته شده مؤصده گماشته شده آتشی که سرش همیشه گماشته شده به این معنی که سر یک کسی که پیره‌دار رو بگیره او دور نمی‌شود بنان علیهم بر ایشان نار مؤصده آتش گماشته شده است ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم